Allah ki, gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Bundan evvel arş su üzerindeydi. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi imtihan etmek için? Andolsun ki, ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz. Desen, kafirler mutlaka, bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir. Derler.